الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، یا رب پیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھرے ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پیرے ہمیں جانا نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو، نصیب ہو مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، حج کا سفر بھی میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، مینہ کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا مینہ کا نظارہ نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو کر دو میں کاش جانیوں پر اپنی جو پیدا کر دو میں کاش جانیوں پر اپنی جا پیدا پیدا روزے کا ان کے جسے گھڑی جلوہ نصیب ہو روزے کا ان کے جسے گھڑی جلوہ نصیب ہو مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو چھپ چھپ چھپ کے دیکھو میں برے اقدس کی پھر بہار چھپ چھپ کے دیکھو میں برے اقدس کی پھر بہار شاید کبھی تو شاہ کا جلوہ نصیب ہو شاید کبھی تو شاہ کا جلوہ نصیب ہو دیتے تھے جس جگہ پہ حضرت بلال دیتے تھے جس جگہ پہ آزاد حضرت بلال اس جا کو دور دور سے تکنا نصیب ہو اس جا کو دور دور سے تکنا نصیب ہو ہجر رسول میں ہمیں یار بے مصطفیٰ رسول میں یا رب مصطفیٰ کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو اے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو عطار کی ہو حاضری ہر سالیا خدا عطار کی ہو حاضری ہر سالیا خدا آخر کو طیبہ میں اسے مرنا نصیب ہو آخر کو طیبہ میں ہمیں مرنا نصیب ہو یا رب فراج پر ہمارا نصیب ہو صلو علی الحبیب پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج عیسوی سن کے حساب سے 14 اگست اور ہمارے ملک پاکستان میں یوم آزادی منایا گیا اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو نظر بد سے بچائے اور خوب خوب اس میں ترقیاں ہوں خوب پھلے پھولے آج کے مدنی پھول میں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ مومن کی جو پہچان روایتوں میں آئی جس میں کامل مومن مراد ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اگر ہر ایک اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگ جائے کہ نہ میری زبان سے کسی کو اذیت ہو تکلیف ہو کیونکہ زبان جب کھلتی ہے تو بہت کچھ کرتی ہے سامنے ہو تو اس کی دل آزاری کرتی ہے پیچھے ہو تو اس کی قیمت کرتی ہے اللہ تعالی ہمیں زبان کا قفل مدینہ عطا فرما دے ہاتھ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے قتل و غارت گری تک آ جاتا ہے چوری ڈکیتیاں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا جرائم ہوتے ہیں ہم عموماً بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں تبادلے خیال کرتے ہیں اگر آج دعوت اسلامی کے اس پیغام کو ہم اپنی حرز جاں بنا لیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کام کے کرتے وقت غور کریں کہ اس کام کے کرنے یعنی اس قول یا اس فعل سے میرے دین و ایمان کو نقصان تو نہیں پہنچے گا کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حرف تو نہیں آئے گا اس کی جان و مال کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف تو بات یا کام نہیں کر رہا یا اس عمل سے میرے وطن عزیز کو تو نقصان نہیں پہنچے گا میری ملکی املاک کو تو نقصان نہیں پہنچے گا ہر حوالے سے سوچے اور پھر کہیں اس سے میرے ملک کا نام دنیا میں بدنام تو نہیں ہوگا کہ میری ذات سے میرے وطن عزیز کو دنیا میں بدنامی تو نہ ملے نام ملے تو اس طرح کے ہم اپنے کچھ نیتیں کریں ارادے کریں اپنا ذہن بنائیں اور یہ ہوگا جب تک ہم ایک کامل مسلمان نہیں بنیں گے کیونکہ اسلام ہمیں جو مینرز دیتا ہے، جو اخلاقیات عطا کرتا ہے، جو طور طریقے اسلام دیتا ہے، معاشرتی نظام جو اسلام دے رہا ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اسے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عزوجل اس طرح کی طبیعتیں ہماری بن جائیں گی اور دنیا بھر میں الحمدللہ ہمارے ملک کا نام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کا نام لے کر کوئی نگیٹو بات کرتا ہے تو اس میں اس ملک کے باشندوں کو ہی ٹارگیٹ کیا جائے گا، کیونکہ ملک تو ایک باشندوں سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے لیے ایک خود اپنی ذات کے لیے ایک رول ماڈل بنے کہ جیسے میں اپنے ملک کے لیے مخلص ہوں، اپنے دین و ایمان کے لیے میں جس طرح اس کی سوچ اور اس کی فکر پیدا کرتا ہوں، اس طرح اے کاش ہمیں سے ہر ایک کی یہ سوچ بن جائے کہ ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اس حرکت اور سکنت پر غور کریں جس سے ہمارے دین و ایمان پر حرف آتا ہو۔ ہمارے ملک کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ باب المدینہ میں ابھی غروب آفتاب کو کچھ دیر ہے، آئیے کچھ دیر ہم اپنے رب عزوجل کے حضور دعا بھی کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، سروں کو جھکا دیجئے، ہو سکے تو نگاہوں کو بھی نیچی کر لیجئے اور رب عزوجل کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقین عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اہدنا الصراط المستقیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں کامل مسلمان بنا دے، ہمارا ایمان کامل کر دے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ اور زبان کو کفل مدینہ عطا کر دے، ہماری زبان سے تیری نافرمانی نہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے تیری نافرمانی نہ ہو، ہمارے کان، ہمارے جسم کا رواں رواں تیری نافرمانی سے بچ جائے۔ مولا تو ایسی نظر رحمت ہم پر فرما دے۔ میں نے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت آہ وہی رہی، میں نے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت آہ بری رہی، میری کوشش گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ یا رب کریم ہم سب کو نزاع کی سختیوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، قیامت کی بھوک پیاس پرسش سے بچا یا رحم الراحمین۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، بیمار تندرست ہو جائیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ انہیں رہائی دے دے، جن کے مریض ہسپتالوں میں اللہ انہیں ہسپتالوں سے بھی فراغت مل جائے، صحتیاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں یا رحم الراحمین۔ ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہمیں عافیت نصیب کر دے، جو نکاح کے انتظار میں اچھے ہو گئے نیک رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین، پیارے حبیب کا واسطہ، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، یا اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے ہمارے دین و ایمان کو نقصان ہو، ہمارے وطن عزیز کو جس سے نقصان ہو، یا اللہ تیری پسند کا بندہ بنا دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، مولا ہائے میں نعرے جہنم میں چلوں گا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے راضی ہو، کبھی بھی ہو نا نا ناراض، یا خدا یا رب خطا، یا رب معاف فضل و کرم سے وہ ہر خطا، یا رب او مغفرت پے سلطان انبیاء، یا رب نبی ہو مغفرت پے سلطان انبیاء، یا رب مغفرت کا وہ تجھ سے سوال، خیر نادر سے اپنے نخالی، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے معاف فضل و کرم سے ہر خطا، یا رب او مغفرت پائے سلطان انبیاء، یا رب گناہ گار طلب گار رہا مت گئے اللہ، گناہ گار طلب گار عفو رہا مت عفو رہا مت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ، یا رب ہماری بگڑی ہوئی نکل جائے ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے ملے گناہ کے امراض سے شفا یا رب یا رب ملے گناہ کے امراض سے شفا یا رب عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے ہم سب کو تو بچا یا رب مسلمہ ہے عطار تیری عطا سے مسلمہ عطا تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان افطار کا وقت ہو چکا ہے